Nyo nzima. Karibuni ndugu wasikilizaji katika taarifa hii ya habari. Fundi mitambo ni Eli Kadogo. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Mtu mmoja alijeruhiwa katika mlipuko wa bomu la mkononi eneo la Kato tarafani Rutovu katika mkoa wa Bururi. Kwa mjibu wa duru kutoka polisi, kiongozi wa tarafa hilo alisema kuwa mtu huyo ambaye alijeruhiwa ni mchungaji wa ng'ombe. Tukio hili lilibuka kando la mahali ambapo palikuwa pakiunguzwa majani ili palimwe baadaye na moto huyo kusababisha mlipuko wa bomu la mkononi. Zaidi ya watu 2,300 kutoka nchi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni washindani na pamoja na wajumbe, ndio wanatarajiwa katika msimu wa kwanza wa mashindano ya michezo tofauti inayoshirikisha nchi za Afrika Mashariki ambazo zitafanyika tangu tarehe 16 hadi tarehe 30 Agosti mwaka huu. Tayari miaka 30 imepita tangu pafanyike mauaji katika matarafa ya Ntega na Marangara mkoani Kirundo pamoja na mkoa wa Ngozi. Dieudonne Murengera ni kiongozi wa shirika la wananchi kutoka tarafa ni Ntega na mwakilishi wa waathirika na familia za waathirika wa mauaji haya, kulalamika kwamba mamlaka ya baada ya mauaji haya hayajaonyesha nia ya kuadhibu waliofanya mauaji hayo. Habari kamili ni vipunde tu, ndugu wasikilizaji, karibuni kwa mara nyingine. Isanganiro. Taarifa kamili. Mtu mmoja alijeruhiwa katika mlipuko wa bomu la mkononi eneo la Kato tarafani Rutovu katika mkoa wa Bururi. Kwa mjibu wa duru kutoka polisi, kiongozi wa tarafa hilo alisema kuwa mtu huyo ambaye alijeruhiwa ni mchungaji wa ng'ombe. Tukio hili lilibuka kando ya mahali ambapo palikuwa pakiunguzwa majani ili palimwe baadaye na moto huyo kusababisha mlipuko wa bomu la mkononi ambalo hapajafahamika namna gani limefika mahali hapo. Mtu huyo alijeruhiwa, sasa anapata matibabu hospitalini kama anavyofahamisha mkuu wa tarafa ya Rutovu. Tayari miaka 30 imepita tangu pafanyike mauaji katika matarafa ya Ntega na Marangara mkoani Kirundo pamoja na mkoa wa Ngozi. Dieudonne Murengera Ntwari, kiongozi wa shirika la wananchi kutoka tarafani Ntega na mwakilishi wa waathirika na familia za waathirika wa mauaji haya, kulalamika kuwa mamlaka ya baadaye ya mauaji haya hayajaonyesha nia kuadhibu waliofanya mauaji haya. Anawahimiza Warundi na viongozi wa sasa kuepuka chochote ambacho kinaweza kusababisha kwa mara nyingine mauaji kama haya ya mwaka 1988. Tumsikilize Dieudonne Murengera Ntwari akitafsiriwa na mwenzetu Eli Nibede. Baada ya miaka 30 kufanyika mauaji ya tarafa za Ntega na Marangara, mauaji yaliyotuma watu zaidi ya 100,000 kupotezewa maisha, hadi leo tunasubiri mwanga na ukweli kuhusu mauaji hayo na waliotouwea. Hakuna kilichofanyika tangu mauaji hayo na familia kupoteza mali zao. Kilichokuwa kinahitajika kwanza kulikuwa kukusanya familia zilizokuwa zimesambaratika ili waweze kuishi. Ilikuwa vigumu kujua namna ya kufikisha mahakamani, lakini leo tuna matumaini kwa kuwa kumeundwa tume ya ukweli na maridhiano CVR. Tunafikiri kwamba katika utafiti waliofanya tutajua kwa nini wetu waliuawa, ili kama kuturudisha haki zetu au kutupa posho vijulikane. Wamekuja, tumewapa ushahidi na habari zote zinazohitajika katika utafiti wao. Tunatumaini kwamba watapana mwanga kuhusu mauaji ya Ntega na Marangara. Somo tunaona kutoka mauaji hayo, tungetoa mfano kwa vita zilizofuata mauaji hayo katika tarafa zetu. Hatukuwa na migogoro, tuliimarisha usalama na umoja. Vinasikitisha sana kuona ndugu yako ameuawa kwa sababu ya vita hizi. Lakini kinachosikitisha zaidi ni kukosa mwenzako na kukosa mwanga na mahakama. Tunatoa wito kwa wale ambao familia zao zilipoteza ndugu zao kuimarisha umoja. Huu alikuwa ni Dieudonne Murengera Ntwari, kiongozi wa shirika la wananchi kutoka tarafani Ntega, ambaye pia ni mwakilishi wa waathirika na familia za waathirika wa mauaji ya Ntega Marangara ambayo yalifanyika mwaka 1988. Alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Elini Bere ni Bigira. Tupumzike kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Mkutano wa kuchambua na kupata suluhisho dhidi ya machangamoto zinazopatikana katika sekta ya usafiri unatarajiwa Jumatatu ijayo kati ya Wizara ya Usafiri, Polisi na Shirika la Wafanyabiashara ya Usafiri wa Bidhaa na Watu Atrabu. Haya yamefahamishwa Alhamisi hii na mkurugenzi mkuu wa usafiri hapa nchini baada ya kuona foleni ndefu kwenye kituo cha basi hapa jijini Bujumbura. Consolatore Nitunga pia anafahamisha kuwa mahitaji ya basi za usafiri mpya kutoka serikali yanaendelea. Sasa ukurasa wa habari za michezo. Zaidi ya watu 2,300 kutoka nchi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni washindani pamoja na wajumbe, ndio wanatarajiwa katika msimu wa kwanza wa mashindano ya michezo tofauti inayoshirikisha nchi za Afrika Mashariki ambayo itafanyika tangu tarehe 16 hadi tarehe 30 Agosti mwaka huu. Mji mitatu nchini Burundi ambayo ni Bujumbura, Gitega na Ngozi ndio inaitapokea mashindano hayo, na ya kijumuiya yametangazwa Alhamisi hii na Waziri Pelate Niyonkuru katika uzinduzi rasmi wa michezo hii. Nchi jirani ya Rwanda ndio pekee haikushiriki mashindano haya miongoni mwa nchi sita za Jamii ya Afrika Mashariki, kwa mjibu wa habari zinazopatikana kwenye tovuti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Timu nne miongoni mwa timu 16 zitakazo shiriki mashindano ya daraja la kwanza maarufu Primus League ndizo ambazo hazijawashirisha vibali vinavyohitajika katika shirikisho la kandanda nchini Burundi FFB. Timu hizo ni Bumamuru, Kayanza United, Olympic Star pamoja na timu ya Lidia Ridike, Burundi Sport for Africa. Mchuano wa kuanzisha mashindano ya msimu wa 2018 kuelekea mwaka 2019 utafanyika kesho Ijumaa majira ya saa 9 kwenye dimba la Ngoma mkoani Gitega. Ifahamike kwamba timu za Messager Bujumbura pamoja na Flamondo Lest ndizo zitazindua rasmi mashindano hayo ya mwaka huu wa mpira. Habari za kimataifa. Sasa ukurasa wa habari za kimataifa, ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna ripotiwa malalamiko ya upinzani wa utawala kuhusu kurudi nchini kwa mpinzani wa Rais Joseph Kabila Moise Katumbi. Na huko nchini Mali, Rais Ibrahim Boubacar Keita ndiye ameshinda mzungumko wa pili wa uchaguzi dhidi ya mpinzani wake Suleimani Sise. Mengi zaidi na mwenzetu Moise Misago. Nchini Mali, rais anayemaliza muda wake Ibrahim Boubacar Keita alishinda mzunguko wa pili wa uchaguzi wa urais kwa 77.1% ya kura. Mpinzani wake Suleiman Sise alishinda chaguzi kwa 32.8% ya kura. Kiwango cha ushiriki wa kura hizo ni 34.57%. Kutangaza matokeo ya mzunguko wa pili wa Agosti 12 ulifanyika asubuhi hii Alhamisi. Miaka mitano baada ya kuchukua ofisi, Ibrahim Boubacar Keita amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili. Mjini Mali, waziri wa utawala wa serikali Mohamed Erhaf alitangaza matokeo hayo kwenye televisheni ya taifa hii Alhamisi Agosti 16. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani mkubwa wa wagombea wa urais walidai kura moja Jumatatu Agosti 13, uchaguzi wa pamoja. Madai ya upinzani ni dhidi ya utawala huo kulazimisha kurudi kwa Moise Katumbi kwa nchi hiyo ili pandaliwe uchaguzi mkuu wa Disemba 23. Olivier Kamitatu, mkurugenzi wa baraza la mawaziri na msemaji wa Moise Katumbi, anasema kuridhishwa na msimamo wa upinzani nchini DRC. Shukrani kwako Moise Misago kwa ukurasa wa habari za ugenini. Na hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari, lakini kabla tujateremusha nanga kabisa, tuwakumbushe tu kwamba mkutano wa kuchambua na kupata suluhisho dhidi ya changamoto zinazopatikana katika sekta ya usafiri unatarajiwa Jumatatu ijayo kati ya Wizara ya Usafiri, Polisi na Shirika la Wafanyabiashara ya Usafiri wa Bidhaa na Watu Atrabu. Hayo yamefahamishwa leo Alhamisi na mkurugenzi mkuu wa usafiri hapa nchini ili kutuliza mioyo raia baada ya kuona foleni ndefu kwenye kituo cha basi hapa jijini Bujumbura. Na mtu mmoja alijeruhiwa katika mlipuko wa bomu la mkononi eneo la Kato tarafani Rutovu katika mkoa wa Bururi. Na kwa mjibu wa duru kutoka polisi, kiongozi wa tarafa hilo alisema kuwa mtu huyo ambaye alijeruhiwa ni mchungaji wa ng'ombe, tukio ambalo liliibuka kando la mahali ambapo palikuwa pakiunguzwa majani kumradi, ili palimwe baadaye na moto huku sababisha mlipuko wa bomu hilo la mkononi. Na tayari miaka 30 imepita tangu pafanyike mauaji katika matarafa ya Ntega na Marangara mkoani Kirundo pamoja na mkoa Ngozi. Dieudonne Murengera Ntwari, kiongozi wa shirika la wananchi kutoka tarafa ni Ntega na mwakilishi wa athirika na familia za athirika wa mauaji haya, kulalamika kuwa mamlaka ya baadaye ya mauaji haya hayajaonyesha nia ya kuadhibu waliofanya mauaji haya. Na zaidi ya watu 2300 kutoka nchi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni washindani pamoja na wajumbe, ndio wanatarajiwa katika msimu wa kwanza wa mashindano ya michezo tofauti inayoshirikisha nchi za Afrika Mashariki ambayo itafanyika tangu tarehe 16 hadi tarehe 30 Agosti mwaka huu, na miji mitatu hapa nchini kwetu Burundi ndio itapokea mchuano hiyo, ikiwemo ni Bujumbura, Gitega na Ngozi. Asante ni ndugu wasikilizaji ambao mmeweza kufuata taarifa hii habari. Ni mshukuru pia fundi mitambo Eli Kadogo. Jioni nzima msomaji, niwatakie jioni njema, kwa herini.